Uchaguzi wa kura na mikao, siasa na uongozi. Taanda na chwalivoambiwa na Mola wetu chwalivousiwa. Machendo wake kuwachambua kwa elimu wake chupache kubarikiwa. Tacha ya mifano wake moliwa. Uongozi alivouchagua pache midhani kuielewa chusichague kwa kubagua. Chwengeni Mola alivouchagua michume. Pache usuluhifu wa maneno echu ukome. Ndiyo ndia dhasawa babajuni chuandame uongozi bora kwechu uye usimame. Nabii wetu Abul Fatima, Allahumma salli alayhi wa salama. Nduthangu alidhawa ni mwana yatima. Alichuma kwechu isi kumandama. Nipi yake Mola hikima chupache nasi kuyandama. Al-amin. Uaminifu ni wema. Utajiri na ufalume hakuchadhama. Nabii wetu Isa ibn Mariamu. Inya alifukuza achimimba nda haramu. Vadhe uchenda kathi wa Mola kuto ufahamu. Alichuma kwechu kunchambua kachuladhimu. Nigani hapa alilo chufunda ilimu. Mola wetu akataka chulifahamu. Hii mifano haikuechewa vanda wadhimu bali iechewa vene akili vanadamu. Nabii Musa alayhi salama Isabela kia kathi ndiye wake mama. Alichiwa sandukuni ni mwana maya kandama. Aliechwa kwechu. Ufiraona kuthima. Mifano mema chukia ndama, alioko madhulumu atakoma, chukichagua vene hikima, vaivao ndia kuthia ndama. Nabi Yusufu wa Islamu, maamuma na maimamu ake, hamukosi kwa fahamu, alichuma kwechu, kuchuhukumu. Nduthe valinche kisimani, mke wa mfalume kanchia machachani, akatoka kisimani, akenda jela vaumini, akapawa mfalume hadhina jamani. Sinsa hauni Nabi Ibrahimu, alikuenda kuvunda masanamu kwa kuwepusa umma na jahannamu. Ujahili valonao usivadhulumu. Alivapinga vadhadhi vake ndia dha makosa vadhiepuke mwana kidodi kwa ujasiri wake. Hakujali achiwe mochoni ya vake. E nduthangu vaumini, nduthangu hii ni vabajuni. Basi mupawe mifano gani? Ndio ndia asawa chuandameni. Chuchagwe ni uongozi bora. Bora uongozi uiveni ni ukora. Ndiyo ule uyao kuchucheka nyara. Siku dhote kwechu ikabaki asara. Chusichagwe ni kiundugu. Isisi ntimbi wala magugu. Dhimeado kiugugu korosho kuva hadhi vinjugu. Chusiengeni kithadhi na damu bali uongozi wene muhimu. Haruni alinsaidia Musa chufahamu. Hava manabii ni ndugu wa moya damu. Chusiengeni wehundu na weusi. Unene wembamba na upesi, bali mwene kuchuchambua isi, achueche sifa ondoe matusi. Chuva chagweni vene kujali, vasoka pendi liye vilali, vatakavo udhalimu kukabili, vene kuiva uongozi kamili. Chuchagweni vakweli, vasawa vatamke, chuchagweni vakweli, asawa vatamke, madaya vabajuni bungeni asikike. Sirikalini ndio pacha ya kubalike madhulumu alofanywa. Ewa ondoke. Chusiandameni mahaba. Dikachiwa upepo dhiriba. Kutu chukadhani ni shaba. Zisive zifanywazo bawaba. Chusichagweni vene pesa. Vene moyo. Vene moyo chukavapukusa. Chuatakao chukakosa kwa kubarikia ene makosa. Vako vene pesa. Vadhuri na vaovu. Vako masikini, jauri na machulivu. Chuchagwe ni veneruhu nekevu. Thisido nongo wala utukivu. Chuchagwe ni vaelewa. Usawa vanao uchambua. Baso kakasiriki kweli vakiambiwa. Vaivao mambo kuachachua. Mashujaha chuchagwe ni vathalendo vene yakini. Vanati vauchambuao bajuni. Vakombodhi vanavu yamini. Chusichagwe ni madhuri maina akitochumika haana maana. Kuchambulika ni kuonekana kwa vichendo zenye kufana. Chwataka uanati wa nyendo, chwataka udhalendo wa vichendo, chwataka ushujaa wa nundo, chwataka ukombozi wa tindo. Hatutaki uanati wa mitindo, wala udhalendo wa vishindo, hatutaki ushujaa wa uvundo wala ukombozi wa magendo. Hatutaki uongozi wa mikao, maana huu ndio chueche wao. Chuchagweni umoya wa upendao na maendeleo kwechu wa atakao. Shida vechu chulido nado, hadichachuliwi huvekewa midodo. Na haki vechu dhile chuditakado, hachukubaliwi, hachusikiwi na vene wedo. Wako kwapi, wachuwakilisha, sababu aha kote, sababu aha kuto chachuka chunao. Je, udhaifu uko kwapi, kwa chuva chaguao, ama kwa chuisi wananchi vichi chuva pao. Alipo makosa ndudhangu na chuatoe, achachilenepo majarifa achachuliwe, kwa makini na misiti yangaliwe, urekebishwe nchego, simba, simbe chumbi achiwe. Ama chuendeni udhivani, sumbi chumogilesheni, kama simbe kwa nanga hapa chikani matonyi chuelewe, nikitha famuni, akiondoka kasikadhi hivani, kusi huchuia kangia maini. Hakwende kitena udhivani, na dhananga hutomo kwa ndani. Na vaele pache aeleweke, na makulima hiveni miongo wake. Sinde sende ni kuchema mukereke, mukito kwa hiva ndia dhake. Kama ni nkachagongo fahamu, na kama ni upovuni basi ladhimu, nyakati za miongo ndilo ilimu, pale nkulima, kulima kiadhimu. Chuateni kwechu kubaguana, kwa damu echu kutangamana, ilipo damu chupache kushikana moyo wetu usive mbwa kukachana. Mwenyekite cha ubajuni ndiye isi chunjalini, udhima na nusu ni moyoni, si damu iliyoko misipani. Kama ni kutangamana jamani, si Mwarabu Nsomali na Mboni, si Muhindi na Ngosha juiveni, ni kila aloliva cha kwechu ufuoni. Sidhui ha, wala sitoi kitwani, historia kuiva chuvuliveni, chufahamu kutangamana ni ubajuni, wala hakutachupunguza udhadhini. Mwene kutakia ubajuni wema, ndiye kwechu ave mwema, ave nusu ama ndhima, pamoya nae chuve chitasimama. Kuchumiwa chusikubalini, na milango chusifungeni, chuchagueni kwa midhani chusidhulumike babajuni. Hachuchoki kudharauliwa, kwa siasa za mikawa kuvoa, changa soyiva kudhungua, basi usafiri hakuelewa. Chuivulidheni babajuni, chumepeka vangapi bungeni, hisabu wa makonsela chuiiveni, chudhulumiwavo havavoni. Kuvae maovu asidhiviwe, na vayapo vasijadiliwe, vakia kwa kampeni vapokewe tena na ngoma, vatedewe. Wakulaumiwa ni nyani, haa mambo chusia pukuseni, ndisi chuendao debeni kubikia kura ushindani. Hachuchagui uongozi vendani, hushindanisha dhido vicho pwani. Ndiyo eo kudhulumika bajunini, ni heri kweli chuambia neni. Huu sindithi chuyeleo, sikiani hamba mbiao. Kimbunga kikondiyani keyao, hachubikao ndake machao. Usindithi chuyeleo maafa, watakuwa huchuharibia sifa. Huchekechea junguni mofa, na chutavikwa hai, hachuyafa. Kwa kuandama ulioko upudhi, kwa kupondania mabeberu wa mbudhi, minyi chundaifanya madhivi handu dhangu, hachuhudhi. Naomba sasa chubadilikeni mavado echu chua gaudheni, hondo wa mwene shamba chusiveni, chuka dhulumika siku dhote bajunini. Mpakalini, chutanena mpakalini. Mpakalini, chutaiyala babajuni. Mpakalini, chutandama asumuni. Madhulumu akuavo hachuavoni. Basi tena haa mpakalini. Uongozi bora chuchagueni. Siasa za uvundo chuthiateni. Ae mabadiliko chuatakao bajunini. Naomba sasa chubadilikeni mavado echu chuagaudheni. Hondova mwene shamba chusiveni. Chukadhulumika siku dhote bajunini. Mpakalini, chutanena mpakalini. Mpaka lini chutaiya alava bajuni, mpaka lini chutaandama asumuni. Madhulumu akuavu hachuavoni. Basi tena haa mpaka lini. Uongozi boro chugaudheni, chuchagueni. Siasa za uvundo, chuthiateni. Aye mabadiliko, chuatakao bajunini. Salamu alaikum.